नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई चीज होती है, वो चीज होती है उसे बनाने वाला भी कोई होता है। तो ये समुद्र है, पहाड़ है, नदियां है, पृथ्वी है, इसको कोई बनाने वाला होना चाहिए, और बनाने वाला आप और हमारे जैसा नहीं हो। आप हम तो नहीं बन सकते, तो हमारे से विलक्षण होना चाहिए। और वो बनने वाला था, वो पब नहीं रहा, तो अब निगाह रखने वाला चाहिए। इतने तारा दूषित है, सैकड़ों हजारों लाखों, उनमें आपस में टकराते नहीं, तो कोई व्यवस्था करने वाला भी है। अगर व्यवस्था करने वाला न हो तो एक्सीडेंट हो जाने वाला। इतना ठीक ढंग से चल रहा है, काफी हम निगारा रहते निगारा रहते आपस में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ख्याल रखते रखते भी हो जाता है, वर्षों से लाखों करोड़ों वर्षों से चली आई है सृष्टि, तो इसमें जैसे वैसा नहीं होती घटना, तो वो निगाह रखने वाला है। तो बनाने वाला और निगाह रखने वाला होना चाहिए, उसी को ही हम ईश्वर कहते हैं, इसी का नाम ईश्वर कहते हैं। तो सबका संचालक, संपूर्ण का व्यवस्थापक कोई है, कोई शक्ति है, उसमें कोई साकार मानता है, कोई आकार मानता है, कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई पुरुष मानता है, कोई स्त्री मानता है, वो मानता मैं कुछ माने, वो मैं सर्वस्वतंत्र हो, कोई मर्जी हो उसे मानू, बस कोई न कोई शक्ति होनी चाहिए। और वो शक्ति है, अगर वो शक्ति है उसे हमें पहचान हो जाए, तो हम कितने बड़े हो जाए, हमारा कितना अधिकार हो जाए। भगवान के प्यारे होते हैं, उन्हें कितना अधिकार है, कैसे विलक्षण है बसे। और उसमें अधिकार होने वाले पुरुष वो विलक्षण ही होता है, पास में कुछ नहीं, कौड़ी एक पास में नहीं, पैसा पास में नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई घर नहीं, इतने बड़े भी वे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मौज में रहते हैं। तो कोई न कोई शक्ति है पास में, इन शक्ति बिना कैसे रहते हैं। तो उस शक्ति का नाम ईश्वर है, उसको ईश्वर कहते हैं। उसको शक्ति मानो, स्त्री मानो तो बांधो, पुरुष मानो, स्त्री पुरुष हम मानते हैं, इससे कुछ विलक्षण है। हम आजकल लगा हुआ है उससे विलक्षण है कोई शक्ति, उस शक्ति का नाम ईश्वर है, ऐसी कोई विशेष शक्ति है। इसके विषय में बहुत आया शास्त्रों में, विवेचन हुआ है, शास्त्रों ग्रहण हुआ है, कोई मुख्य शक्ति नहीं है, कोई अनिति है, वर्णन आता है, कोई कोई है मानता है, कोई कोई नहीं है, नहीं है शक्ति नहीं है, ये नैसर्गिक प्रकृति है प्रकृति। तो प्रकृति मानो हमारे कोई आग्रह नहीं है, मानो प्रकृति हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और ऐसे विलक्षण हो तो कोई हमारे कोई शक्ति है ऐसा मानना पड़ेगा। वैज्ञानिक लोग भी अगाड़ी चलते चलते कहते हैं कि कोई न कोई शक्ति है, शक्ति के बिना ऐसा कैसे होता है, इन्हें शक्ति और शक्तिमान कोई होना चाहिए। तो ऐसा शास्त्रों में विवेचन आता है। खूब शास्त्र अर्थ हुआ है, खूब ऐसा विवेचन है। छिंद्रंकरण का आदिम का विचंजम का यह तो आदि घटवत है। यदि सब जगतांग नो करता, यदि जगतांग नो करता कुलालेन बिना घट चित्रकार बिना चित्रम भवे भव। तो कुलाल के बिना, कुम्हार के बिना घड़ा हो जाना चाहिए, बिना चित्रकार चित्र होना चाहिए। चित्र नहीं होता, घर बनाना घड़ा नहीं होता। लोहे के अवसर शस्त्र बनाए बिना लोहे शस्त्र बनता नहीं। मिट्टी के बर्तन बनाए ना कोई बनता बनाना होता है। तो छोटे बड़े पाई के तो ऐसे तो कौन कोई बनाने वाला है? बनाने वाला है वो, इतने बड़े बड़े चीज बनाने वाला आप गए, हमारे जैसा नहीं है। आपसे हमारे से उस विलक्षण है, विलक्षण शक्ति रखता है। तो इससे मालूम होता कोई है, शक्ति है। और हमारे तो ऐसी बात है कि आग्रह नहीं हमारे। आप उसको माने तो ही बात है, नहीं माने तो अब नाराज नहीं है। तो आपके न मानने से कोई न होगा और आप मानने से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी नहीं माने तो भी है, और नहीं है तो कितना ही मान दो मानने से होगा नहीं। हम उसे हिमायती तभी हो सकते हैं जब आपके मानने से सिद्ध हो जाए, न मानने से असिद्ध हो जाए, तब हम हिमायती होगी भाई, वो मानना पड़ेगा। हमारे मानने न मानने कोई विशेष इज्जत नहीं है। वो है तो है ही है, नहीं है नहीं है, पर दोनों में एक विचार किया जाए, एक विचार रखी जाए बात। एक कथा है एक कथा नहीं है, तो दोनों बातों में से एक बात सिद्ध हो गई। है तो है ही सिद्ध होगा, और नहीं है तो नहीं ही सिद्ध होगा। तो एक बात तो झूठी होगी भाई, एक बात सच्ची होगी। होना है जो है बड़ा सिद्ध होगा, तो नहीं मानने वाले ठीक नहीं मानते, और नहीं है तो नहीं मानने वाले ठीक मानते हैं, छह मानने वाले गलती में है। तो फिर विचार करो, तटस्थ होकर अपना आग्रह मत रखो। उससे होने वाले लाभ को मानने वाले का तो लाभ हो जाएगा, पर न मानने वाले लाभ नहीं दे सकेगा, ये घटा हो जाएगा। कोई चीज है ही नहीं तो उसे मानने वाले क्या लाभ होगा या न मानने वाले क्या हानि होगी? और कोई चीज है उसको न मानने वाले घाटे में रहेगा, मानने वाले घाटे में रहेगा। तो मानने वाले मान तो मानना ही ठीक रहेगा। इस वास्ते निर्विवाद बात है कि है कोई चीज है ऐसी, अपने मानो मत मानो। हमारा ऐसा विचार है उसको नहीं माना है तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, मानो तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। उससे होने वाले लाभ को मानने वाले ले लेंगे, लाभ होने वाले लाभ को नहीं मानने वाले नहीं लेंगे, तो होना ठीक बात नहीं मान देगा। इस वास्ते नहीं की अपेक्षा है मानना अच्छा है, क्योंकि सब चीजें खोज कर दी हमने, अमुक चीज नहीं है, इनमें खोज में बहुत जोर पड़ता है। सब चीजों खोज करनी पड़ती है। हाथ पर जमीन में क्या है नहीं बता सकते, बता सकते तो खोज कर देखो। तो ये कह रहा है हमारे को पता नहीं है, ये बात सच्ची है, एकदम एकदम सच्ची बात है। हम जानते नहीं भाई है कि नहीं है, हम तो इसे पसंद नहीं पड़ते हैं। हम कौन विवाद करे, बात विवाद नहीं पड़ते है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, तो कोई हर्ज हो रही। पर नहीं करना है नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। हम एक सुई इतने में नहीं है कहने में मुश्किल है। ठीक है, जब पूरा पूरा देख रहे तो कह सकते हैं, मैं देख कह सकते हैं। नहीं करना है ये वास्तव में अपनी अकल का परिचय देना है, अपना अनुदान प्रसिद्ध करना है। तो अपनी ही बेइज्जती है इसमें, और कोई मतलब नहीं है। है चीज तो है रहेगी, नहीं है तो नहीं रहेगी। एक बात और है, जीव का कल्याण वहित है तो ही मान लो तो ही होगा, नहीं मानने पर जीव कल्याण हो सकता है। जीव का कल्याण एक और चीज है, वो मांगने से सुन पड़ेगा, नहीं मानने कठिन पड़ेगा, वन जीव कल्याण हो सकता है। कल्याण माना है अपने भी मानने, जो ईश्वर को मानने वाले थे कहते हैं ईश्वर को माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। दार्शनिकों में विचार बहुत हुआ है, बड़ी गहरी गहरी विचार हुआ है, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी है। उन पुस्तकों को देखने से मालूम होता है कि ऋषियों ने बहुत विचार किया है, गहरा गहरा विचार किया है, खूब उन्होंने खूब गहरा विचार किया है। तो गहरा विचार करके सत्ता सिद्ध करी है, उसे निर्भय बहुत होता है। हमारा कोई है, एक बात है कि कोई न कोई सहायक होने से शांति रहती है। अकेला है आदमी, कोई सहायक मान ले तो उसे एक बड़ा सहारा रहता है। सहायक के बिना उसे एक अभाव रहता है, अभाव। एक बहन की बात सुनी, एक बहन ने कहा कि एक बहन थी विधवा हो गई, विधवा हो गई तो उसने पढ़ाई करी अच्छी, प्रोफेसर बन गई, तो क्या मैं सदाचारी बन जाऊंगी और प्रोफेसर बन जाऊंगी तो रोटी के कौड़े की मेरी कमी नहीं जाएगी। तो उसने कहा सब कुछ हो गया, रोटी की कमी नहीं रही, आदर की कमी नहीं रही, सब ठीक बन गया, परंतु एक सुना सुना मालूम देता है, कोई मालिक नहीं, कोई मालिक, कोई एक मालिक होना चाहिए। दूसरी एक भाई थे नारद्वारे में, वो कहते हैं सब ठीक है पर कोई एक मालिक होना चाहिए। मालिक के बिना एक सोना सोना मालूम देता है, वो सोना पड़ा नहीं मिट सकता, बिना मालिक है वो सोना पड़ा नहीं मिटता। उसको एक मिटाना है तो भी एक चाहिए, एक सहायक। तो हमारे को सहायक चाहिए, ऐसा सहायक भी समर्थ होना चाहिए, समर्थ। उस ईश्वर तीन गुण मुख्य विशेषता से, एक तो सर्व समर्थ होना चाहिए, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, करने में न करने में उठ फेर करने में जो सर्व समर्थ हो ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए। एक दयालु होना चाहिए, फिर दयालु समर्थ है, दयालु नहीं तो हमारे क्या काम आ रहा। दयालु वैर समर्थ से क्या काम आया। दयालु भी होना चाहिए, समर्थ भी होना चाहिए, और समर्थ भी है दयालु है, जानता नहीं होता क्या पता, जानना ही चाहिए। तो तीन बात चाहिए ईश्वर में, ये तो जानना भी जानता है वो, हमारे अभाव को जानता है, हमारे भाव को जानता है, हमारी कमी को भी जानता है, पूरी भी कर सकता है, और सर्वसमर्थ ऐसा है। तो सर्वसमर्थ हो और सर्वज्ञ हो और सामर्थ्य और संपूर्ण सामर्थ्य रखता हो और सर्वज्ञ हो और साथ साथ दयालु हो। दयालु नहीं हो तो हमारा दुख हो, दुख हो सहेगा, हमारे दुख की परवाही नहीं करेगा। तो तीन गुण होने चाहिए उसमें, परम दयालु चाहिए और सर्वसमर्थ चाहिए और सर्वज्ञ चाहिए। तो ऐसा एक ईश्वर है। अब इसको कोई भी ऐसा हम नहीं मानेंगे। अच्छा डिमांड मत बोल, अपने कभी नाराज नहीं होना चाहिए, कोई माने तो नहीं माने तो, नहीं माने तो हमें नाराज होना चाहिए भाई। जिसके जरूरत है जिसको मानो, नहीं जरूरत है तो मत मानो। तो हम जरूरत ही नहीं मानते तो मत मानो, कोई हर्ज नहीं। मानने से उन्हें फर्क तो पड़ता नहीं, जो है ईश्वर उसको कोई नहीं माने तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं मानता भाव तो होगा नहीं उसका, माने न माने आपकी मर्जी है, परंतु मानने से ये बात है कि सहारा मिल जाएगी, शांति बहुत हो, आनंद बहुत हो, परम दयालु है, परम हितैषी है। तो उससे उसने भी अंदर माना कि संतों ने कहा तुम ऐसा स्वीकार करो है, हम भी कुछ कहेंगे तुम भी कहो। कोई संत मिले उन्होंने कहा देखो तुम घबराओ मत, वो हमारे मित्र है, विश्वास से हम कहते हैं तुम मानो। तो उसने माना, तो उसके बाद में उसने दिखा कि मेरे करने का काम भी किया और उसने करने का काम किया, दोनों काम किए। जब मैंने ये स्वीकार कर दिया कि है ऐसे शक्ति, तो मुझे खुद काम करने वाले ने किया, मेरा काम भी किया। क्यों सर्वसमर्थ ठहरे, तो सर्वसमर्थ होने से जो मनुष्य नहीं कर सकता वो काम किया। क्यों समर्थ मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य हाथ की बात नहीं है, मनुष्य में शक्ति पूरी नहीं है, कम शक्ति कम, एक से अधिक शक्ति है। तो ईश्वर वो काम किया जो खुद के करना चाहते वो किया, और मैं चाहते थे वो भी किया, और फिर भी एहसान कोई नहीं, कोई उपाय हमारे एहसान नहीं, ऐसा तो ऐसी शक्ति कोई है। तो ऐसी बात है कि संतों ने समाना है, और ऐसा मानने पर भी कहीं कहते नहीं है तो नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज हम क्यों हुए, नहीं मानने से नहीं मानने वाले को उनसे लाभ नहीं होगा तो उसे कमी रहेगी। हम नाराज क्यों हुए, हम नाराज क्यों हुए, मौज नहीं अच्छी बात है, मौज नहीं मानो नहीं मानो, माने तो मानो, पर नहीं मानने अपेक्षा मानना लाभदायक है तो भी लाभदायक है, नहीं तो भी लाभदायक है। नहीं होगा मान लेंगे तो हानि क्या हुई, हानि तो कोई हो गई नहीं, खैर नहीं माने तो उसमें हानि हो जाएगी, उस होने वाले लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। तो इस वास्ते एक चीज है ऐसा ऐसे एक शक्ति, एक शक्ति है ऐसी एक विलक्षण शक्ति ताकत है एक ऐसी एक बात। दूसरी बात एक और बताओ, जो कोई होता है आदमी तो उसका पिता होता है, कोई माँ है, आप इतने बैठे हैं, अब जाने चाहे ना जाने माँ बाप को मानना पड़ेगा, बिना माँ बाप के आए कहाँ से तुम? तो ऐसे बड़ी बड़ी चीज आई है तो आए कहाँ से? तो मानने वाला कोई बनाने वाला होना चाहिए, उनका पिता होना चाहिए, और संचालन करने में भी रक्षा करने वाला होना चाहिए। ऐसा जो सर्वोपरि है सर्वशक्तिमान ऐसा कोई है, उसे बड़ा संतोष होता है और हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। कोई चाहे हमारी पूर्ति जरूर दी है, मैं जरूर तैयार मत मानू, नहीं मानना हो उसे नाराज नहीं होना कभी, वो खंडन करता हो तो उसे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि न मानने न मानने पर चीज नहीं है, चीज तो होगी तो होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी, मानने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। हमारे लाभ की बात तो अलग है, होए तो हम लाभ ले लेंगे, नहीं हो तो लाभ नहीं लेंगे, ये तो फर्क पड़ेगा, परंतु उस परमात्मा में फर्क क्या पड़ेगा? कोई माने तो है, नहीं माने तो ही है, या नहीं है तो नहीं है, पर नहीं है मानने में, हो चाहे न हो उसमें न मानने के पेशा मानना लाभदायक है, इस वर्ष माने आपको लाभ की जरूरत नहीं है, मैं तो मानू कोई बात नहीं, पर एक शक्ति है विलक्षण, मुक्ति हो जाती है। एक बात है जो प्रेम है ना, प्रेम स्नेह, वो उसे बिना नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, पर प्रेम बिना उसे नहीं होगा। प्रेम तो परमात्मा को मानने से ही प्राप्त होगा, तो प्रेम ही चाहिए तुझे मानना पड़ेगा। प्रेम स्नेह है ना, स्नेह जैसे माँ है तो माँ अच्छी क्यों लगती है? माँ का स्नेह है, माँ का प्रेम है, माँ का स्नेह है, जैसे बालक का पालन करती है तो उसको हम भी मानते हैं माँ है, तो माना ही पड़ता है भाई माँ है, हमारा पालन पोषण हुआ है, हमारी शक्ति नहीं खुदी उसने पालन किया, जिसने ऐसी माँ है हमारी माँ है, ऐसे माँ है और सारा बहुत है, सारा परमात्मा के मान ऐसे सारा बहुत है, उसको कोई माने न माने कोई हर्ज नहीं, वो है एक। गजेंद्र ने यह कश्चन ऐसो बलवंत को रात प्रसन्न भेगा दविधा बतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिभात यद्वयात मृत्यु प्रधावत तीर्णम तमेव ही। यह कश्चन ऐसो कोई एक ईश्वरी, कोई रूप नहीं, या कष्ट ऐसो कोई एक है, कोई ईश्वर है, वो साकार है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है, श्याम है, सफेद है, काला है, कैसा है, या कष्ट है ऐसो भीतम भयभीत वेदना फेंका देता है, दुखी होकर उसे कर देता है, महान निकमा हो तो बढ़ाता है, अन्य लग गए थे गिर पंगू को भी गरीब पर्वतों में लगन कर देता है, यद कृपा तब हम बंदे परमानंद माधव, ऐसे समर्थ है सर्व समर्थ का, तो सर्व समर्थ है और परम दयालु है और सर्वज्ञ है, ऐसे परमात्मा है। तो ऐसे मान लो, अपना याद करो उसको, सजरो जो मान लेता है वो मस्त हो जाता है। और ये चिंता फिकर आचार मिट जाते, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, शांत हो जाता है, मस्त हो जाता है। परमात्मा को मानने वाले आदमी मस्त हो जाते हैं, हरदम मौज में रहते हैं, किसी बात की चिंता नहीं होती, कभी भी कहीं भी निर्भय हो जाते हैं, निस्संग हो जाते हैं, निःशोक हो जाते हैं। शोक बढ़ जाता है, भय बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है। जैसे आदमी भूल जाए घर और बस घूमता चिंता करते चलते शाम को घर पर आ जाए तो घर पर आ जाती है, शांति हो जाती है। अभी घर से फायदा नहीं और रोटी भी नहीं मिली, अभी कोई फायदा नहीं हुआ है, पर घर पर आ जाने मात्र से संतोष होता है। अब घर पर आ गए, अब धीरे धीरे रोटी बनाओ, खाओ, बैठो, भोज करो, अब आ गए और जगह पर आ गए। ऐसे सचिनो परमात्मा को मानने से एक मनुष्य के भीतर में शांति मिलती है, एक आनंद मिलता है कि उस प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, अपने बड़ा मौज हो गई, एक आनंद हो गया। इस वास्ते उसे परमात्मा को मान है, मान है, हमारे हैं वो, हमारे हैं सब के मात्र प्राणी के, तभी हमारे हैं, केवल हमारे नहीं होता, सब के हैं। इस वास्तव सबके हमारे भी है, सब समय में तो अभी भी है, सब जगह तो इस जगह भी है, ऐसे वो है परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद, राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 17 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखामंडी राजस्थान में हुआ। राम।